pagkayang tatawagin. Kung hindi si Neneng Pumili, naku kay layo sa pili, malayo man malapit din pilit ko rin mararating. Huwag lamang masabi mo di kita dinidinig. Dinigiliw kitang tunay alaala gabi araw at di na mapalagay lagi ng dinidinig. Sinisinta kita di ka kumikibo, akala mo yata ako'y nagbibiro. Sansiko ang langit, sampunan ng duro kung di kita sinta. Puputok ang puso. Sinisinta kita, di ka kumikibo, akala mo yata ako'y nagbibiro. Sansiko ang langit, sampunan ng duro kung di kita sinta. Puputok ang puso. Kung ang sinta'y ulilahin, sino pa kayang tatawagin? Kung hindi si Neneng Pumili. Naku kay layo sa pili, malayo man malapit din pilit ko rin mararating. Huwag lamang masabi mo di kita ginigilig. Dinigilig kitang tunay alaala gabi araw at di na mapalagay lagi ng giniginaw. Sinisinta kita, di ka kumikibo, akala mo yata ako'y nagbibiro. Saksiko ang langit, sampunan ng duro, kundi kita sinta. Puputok ang puso. Sinisinta kita, di ka kumikibo, akala mo yata ako'y nagbibiro. Saksiko ang langit, sampunan.